Paranoia, so mahala kasha. Paranoia, shedim ba megara. Yesh li pladere, te gam ba sherutim. Ani noelet, kufsa shel gafurim. שקט וזה מפחיד נורא ישר בודקת אם זה מהשכנה פרידה השכנה בטח בצרה לא מהססת קוראת למשטרה שכפץ לובשת היום זה באופנה מתחת למיטה יש בוודאי מפלצת פלצת ירוקה את מי היא מחפשת גה גה גה אהו פה פה פה פרנויה פה פה פה פרנויה פה פה פה פרנויה לעשות מקלט